बच्चों की किलकारी मुझको लगती प्यारी। आओ बच्चों आओ बैठो। बच्चों की किलकारी मुझको लगती प्यारी। साईं बाबा, साईं बाबा, आज हमें कोई अच्छी बात बताओ, जीवन में खुशहाली आए, सच्ची कथा सुनाओ। बैठो बच्चों बैठो बैठो, आज सुनाता हूँ मैं, बैठो आज सुनाता हूँ मैं रामचंद्र की गाथा। माता पिता के हुक्म के आगे राम ने टेका माथा। चले गए वन में ना आई मन में कोई शंका, अच्छे अच्छे काम किए सब और जीत ली लंका, और जीत ली लंका। अच्छा बाबा ऐसा हुआ था? सच तो सुख देता है, झूठ दुख देता है। सच सुख देता है, झूठ दुख देता है। अच्छे भले किसी घोड़े को गधा बना देता है। दिल ना किसी का तोड़ो, चाहे टूटे खिलौना। मीठे फल खाने हो तो बीज भी मीठे बोना। एक बात मैं और कहूंगा, एक बात मैं और कहूंगा, सदा ध्यान में रखना बच्चों, सदा ध्यान में रखना। झूठ कपट छल बेईमानी से बच्चों बच के रहना, बच्चों बच के रहना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल होए। मालिक एक, साईं बाबा सच्चे, मालिक एक, कहते हैं सारे बच्चे। छोटे बच्चे सच्चे, छोटे बच्चे अच्छे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे सच्चे, सारे बच्चे अच्छे। मालिक एक।